Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. A ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją. Godzinie piątej. O, właśnie, idealnie wpisuje się w majowy, czy już nawet i czerwcowy klimat pieśni Panny Czwartej z oczywiście Jana Kochanowskiego. Witamy Państwa w nowym dniu, nowym miesiącu. Środa, pierwszy dzień maja, 121 dzień tego roku przed nami i za dosłownie minutę wzejdzie słońce. Zajdzie po 20. No, zanim zajdzie, to bardzo byśmy chcieli, żeby wzeszło, bo tego słońca no, na pewno by się przydało, choć w wielu miejscach naprawdę jeszcze susza i jak zapewniają czy synoptycy, czy hydrolodzy, przydałoby się więcej tych opadów, by ta wiosna wreszcie wybuchła tą zielonością. Dzień potrwa prawie 15 godzin, a my już jak tego słońca się czepiliśmy, to życzymy słońca bez końca. Dziś imieniny Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza i Józefa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jako, że 5 po 5. piątej, to jak zwykle o tej porze sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Przejednany pan synoptyk z tymi chmurami i z deszczem, bo dziś właśnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, choć w wielu miejscach pogodnie, ale to tylko miejscami. Jeśli pogodnie, to będzie się chmurzyć, jeśli się zachmurzy, to możliwe przejaśnienia. Te przejaśnienia w mniejszości, między innymi na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach, na Mazowszu, w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Wbrew pozorom tych miejsc, gdzie słońca dziś przynajmniej o poranku nie zabraknie, jest sporo, ale jak słyszeliśmy, będzie się chmurzyć i padać deszcz. No, wysoko w Tatrach także śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. A wiatr umiarkowany, słaby w czasie burz oraz na południowym wschodzie jednak porywisty. Na termometrach dziś najniższa temperatura na Podhalu oraz na wybrzeżu 11-13 stopni, na krańcach południowych i północnych w większości regionów około 16-17 stopni, a najwyższa temperatura dziś w Kujawsko-Pomorskiem, tam stopni 19. Wracam jeszcze do korespondencji pana Sebastiana Sfioni, który to pytał przed piątą, bo dziś wieczorem piłkarski Klemner-Klem i Barcelona-Liverpool. Pan Sebastian zastanawiał się, komu redaktorek będzie kibicował. Tak sobie... No dobrze, no tak sobie skorzystałem z podpowiedzi internetowych. Się okazuje, że to w piłkę nożną spotkanie dzisiaj. No to ja się muszę jeszcze troszkę głębiej zastanowić. 9,5 minuty po piątej z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, oprócz tego święta piłkarskiego. Także ważna rocznica, 15 lat temu Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków wspólnoty powiększyło się wówczas z 15 do 25. No, było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Dziś tworzy go 28 krajów. Trwają jednak negocjacje, jak wiemy, dotyczące opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. A o 10 w Warszawie rozpocznie się szczyt Together for Europe High Level Summit z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej. To przywódcy Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Dodajmy, że w 2007 roku wspólnota powiększyła się o Rumunię, Bułgarię, w 2013 o Chorwację. Z okazji rocznicy wstąpienia do Unii w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędzie się koncert Symfonia Europejska. Na scenie wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. W pierwszej części koncertu zabrzmi polonez z filmu Pan Tadeusz, skomponowany przez Wojciecha Kilara, jednego z najbardziej cenionych na świecie polskich kompozytorów. Dziś przez cały dzień w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się piknik Rodzinna Europa. Narodowe Centrum Kultury przygotowało dla gości wiele atrakcji, także strefę widowiskowo-rekreacyjną. Każdy, niezależnie od wieku, będzie mógł sprawdzić się w konkurencjach drużynowych, indywidualnych, poddając próbie posiadane informacje. O 16:00 odbędzie się happening układania ogromnej flagi Unii Europejskiej. W programie także spektakl taneczny i warsztaty kuglarskie. Będzie także przemarsz orkiestr policyjnej, wojskowej, które to orkiestry wykonają między innymi hymn Unii Europejskiej. To dziś przez cały dzień w Łazienkach Królewskich w Warszawie, też tam będziemy. Oczywiście pamiętamy, że dziś 1 maja, Międzynarodowe Święto Pracy. Data ta upamiętnia strajk robotników z Chicago z 1886 roku, domagających się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i wyższych wynagrodzeń. No jak pamiętamy z historii, ten protest zakończył się starciami z policją. Wielu organizatorów manifestacji zostało straconych lub skazanych na kary długoletniego więzienia. Na święto 1 maja ustanowił kongres założycielski drugiej międzynarodówki, obradujący w 1889 roku, a było to już w Paryżu. Wiele z tych wydarzeń i więcej z kraju, z zagranicy oczywiście, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, między innymi w porannym Zapraszamy do Trójki i na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po 5:00. From you, dear, there's things in me I'm scared of you, my fear. You crack holes in the ground, and you've been coming closer to the edge, wondering what goes on in my head, and so I shut you out. And I guess that we don't need to be falling apart. You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Can you forgive me, friend? Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend? Forgive my ugly heart. And I guess that we don't need to be falling apart.

tak plecie się i historia, i przyszłość, i teraźniejszość, i przeszłość, i właśnie by ocalić od zapomnienia ważnych tego świata i być może także zilustrować je nieśmiertelnymi utworami, sięgamy do kalendarza muzycznego, filmowego, aktorskiego i wspominamy pana Stanisława Mikulskiego, niezwykłego aktora filmowego, teatralnego, od lat 60. związanego z teatrami warszawskimi. Występował w wielu filmach, zasłynął oczywiście jako kapitan Hans Kloss w serialu telewizyjnym Stawka większa niż życie. Stanisław Mikulski urodził się 90 lat temu, zmarł w roku 2014. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. Lat temu urodził się Stanisław Mikulski. Stawka większa niż życie. Fragment muzyki do tego serialu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 22 minuty po godzinie 5. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy kalendarza uzupełniamy także o te wybrane wydarzenia z historii muzyki. I tak 1 maja, o czym już wspominaliśmy 133 lata temu, Amerykańska Federacja Pracy na znak protestu przeciw złym warunkom pracy w fabrykach ogłosiła w Chicago masową akcję strajkową. Przywódców strajku skazano na śmierć. Na pamiątkę tych wydarzeń 3 lata później Międzynarodówka II proklamowała właśnie 1 dzień maja świętem Międzynarodowej Solidarności Proletariatu. Ludzi pracy. W 1931 roku miało miejsce oficjalne otwarcie przez prezydenta Herberta Hoovera biurowca Empire State Building w Nowym Jorku i był to wówczas najwyższy budynek na świecie, 102 piętra, 381 metrów wysokości. 71 lat temu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy kolarski wyścig pokoju na trasie Warszawa-Praga-Warszawa, jedna z największych wówczas światowych imprez kolarstwa amatorskiego. Rok 1948. W 1994 roku zginął podczas wyścigu samochodowego Ayrton Senna, brazylijski kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, zaliczany do grona najlepszych kierowców w historii. Pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z tymi zawodami. Dziś ćwierć wieku od tragicznej śmierci Ayrtona Senny. 15 lat temu Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Więcej o tym fakcie, o rocznicy w dalszej części naszych pozostałych audycji, m.in. w porannym audycji po godzinie 6. Rok temu zmarła Wanda Wiłkomirska, skrzypaczka, pedagog, jedna z najwybitniejszych polskich artystek ubiegłego wieku, znana i ceniona na wszystkich kontynentach. Grała z wiodącymi wirtuozami i dyrygentami w najsłynniejszych salach koncertowych na całym świecie. W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy Wandę Wiłkomirską. A w muzycznym kalendarzu osobliwa data i zgoła zupełnie inny, czy inne gatunki muzyczne, które przeplatały się gdzieś na początku lat 90. A dziś smutna data, bo wspominamy jednego z dwóch tych osobliwych panów, którzy to jakoś tak wywrot na wywrot się ubierali, z tego co pamiętamy, i tworzyli też muzykę taką, nie powiedziałbym, wywrotową. 6 lat temu zmarł Chris McDaddy Kelly, jeden z muzyków niezwykłego duetu Criss Cross. Yeah. we're gonna whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when they ask, do they rock, say believe it. Don't be claiming that it's mental. Two little kids with a float you ain't never heard. Ain't nothing faking, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump. Cross w muzycznym trójkowym kalendarzu i wspomnienie Chrisa McDaniela Kelly'ego, muzyka tegoż właśnie duetu, a wspominamy artystę w 6. rocznicę śmierci. Na dzień dobry pan Michał przypomniał ciekawą datę z historii w związku oczywiście z wejściem Polski do Unii Europejskiej, chociaż nie wprost, ale jednak jako przedstawiciel branży motoryzacyjnej odczułem to także na własnej skórze. Chodzi o tablice rejestracyjne. No, podpowiem, że to nie było tak, jak wspominamy rocznicę 15. wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak naprawdę w Polsce rozpoczęto wydawanie tablic rejestracyjnych samochodów nowego typu, białych z czarnymi znakami, także z polską flagą, równo w roku 2000, więc to 19 lat temu. Wówczas to zostały wprowadzone 31 marca 2000 roku po ostatniej reformie podziału administracyjnego w kraju w 1999 roku. Wcześniejsze tablice czarne z białymi znakami były mniej czytelne w nocy. Ale to nie jedyna data, bo w roku 2006, a więc 13 lat temu, w Polsce rozpoczęto wydawanie tablic rejestracyjnych z tak zwanym Eurobandem, czyli flagą Unii Europejskiej i oznaczeniem państwa PL po lewej stronie tablicy. Być może naszemu słuchaczowi właśnie o ten typ już najnowszy tablic rejestracyjnych chodziło. Ale bardzo dziękuję za przypomnienie, bo i to też w związku z naszym kalendarzem rzecz cenna na pierwszy dzień maja. Prawie 5:30. Pan synoptyk ma głos, a my się w niego wsłuchujemy. Przeważający obszar Europy w obniżonym ciśnieniu pod wpływem niżów z ośrodkami znad Finlandii i Ukrainy. Polska w obszarze obniżonego ciśnienia w masie dość ciepłej powietrza polarnego morskiego. No nie taki znowu chłodny czy zimny poranek. Około 7-8, jak czytam państwa korespondencję, miejscami 10 stopni Celsjusza. Na w dzień będzie się chmurzyć i przelotnie padać, wysoko w Tatrach śnieg, a na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz oraz w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie spada. Na termometrach dziś najchłodniej na Podhalu oraz na Wybrzeżu 11-13 stopni. W centralnej części kraju w większości regionów 16-17. Najwyższa temperatura w Kujawsko-Pomorskiem tam dziś do 19 stopni. Up so early this morning, the alarm ringing right in my head. It's not that I like complaining, I just wish that I could go back to bed. Sleeping is my favorite occupation. The Sandman, he's

ptaki koncertują za oknem. No to zdaje się, że chyba z pobliskiego Lasu Bielańskiego słychać takie właśnie poranne ptasie trele. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzonych 1 maja. Spośród grona dzisiejszych jubilatów jest Ray Parker Jr. Niezwykły artysta, który kończy 65 lat. To okazja do tego, by zrobić głośniej, bo tak mi się wydaje, że kto nie słucha Trójki, to nie zrobi głośniej, nie będzie śpiewał, nie będzie nucił. Dobrze, już nie przeszkadzam, zróbmy to razem, a jak wióry będą się sypały z głośników, to znaczy, że było głośno. Pan Rafał i pan Michał i pan Karol z Szczepnicy już na nas uchu śpiewali głośno za kółkiem. Może to i dziwnie wygląda. Tam może w światłach się stoi. Choć zdarzyło mi się raz kiedyś widzieć właśnie obok w aucie

tak z przytupem kończymy muzyczny kalendarz urodzinowo, bowiem dziś Tim McGraw, wokalista i aktor występujący tu, akurat Def Leppard kończy 62 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 13.06, jak zwykle o tej porze, country w budziku przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 1 maja, święto pracy, ale właściwie dzień Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii i tak zastanawiam się, co też ta Polska może wnieść do Unii muzycznego, zwłaszcza w tej naszej muzyce country, uprawianej przecież na całym świecie, bo ta muzyka w pewnym sensie wyszła z Europy, doznała wiele przekształceń i zmieniła się w Ameryce, można powiedzieć. Właściwie to taka współczesna forma amerykańskiej muzyki ludowej, no ale Europejczycy też coś wnoszą. Albert Lee jest Anglikiem, a podbił sobie dzięki fantastycznej grze na gitarze Amerykanów. Nashville było jego, Texas był jego, zapraszano go na największe festiwale. Country, bluesowe i popowe także, czy rockowe. Od rock'n'rolla przecież krok do muzyki country i do bluesa. Albert Lee niech nam zagra angielską wersję country boya, wiejskiego chłopca, która to piosenka została podchwycona potem przez bardzo licznych Amerykanów, potrafiących tak zagrać jak on. Through my shoes, underneath I'm just a cotton picker, picking out a mess of blue. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy, country boy at To był wkład Alberta Lee do amerykańskiej muzyki country, czyli Europa także pokazuje światu, że ma coś do powiedzenia w muzyce country. A w muzyce pop, czy w takim jazzie cygańskim, w swingu, także. Uciekaj moje serce to piękna kompozycja Seweryna Krajewskiego, ale Hoddy Jazz Trio z Krakowa grają także Hej. Jutro przed szóstą także odświętne spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem za 5 minut szósta. My pięknie dziękujemy za dziś. Za chwilę o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia, do jutra.